NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn 2 mensen overleden door een legionella-besmetting... die waarschijnlijk is ontstaan door een cv-ketel van fabrikant Veroli. Volgens het RIVM liepen in totaal 11 mensen legionella op. Het gaat om 2 type ketels. Mensen die zo'n Veroli-ketel hebben worden opgeroepen om die te laten reinigen. Meerdere politici in Den Haag zijn boos over de reden dat Sigrid Kaag vertrekt uit de politiek. Ze stopt als leider van D66 omdat het werk te veel impact heeft op haar gezin door de vele bedreigingen die ze krijgt. Demissionair premier Rutte schrijft op Twitter dat Kaag privé een onacceptabel hoge prijs heeft moeten betalen. Het VVD-bestuur steunt de kandidatuur van Dylan Yeşilgöz voor het lijsttrekkerschap. Ze liet gisteren weten dat ze Mark Rutte wil opvolgen en de partij staat dus achter haar. Vanaf maandag kunnen andere VVD'ers zich melden die het tegen Yeşilgöz willen opnemen in een lijsttrekkersverkiezing. En Google komt vandaag met een eigen variant van ChatGPT. Het programma heet Bard en kan, net als ChatGPT, teksten schrijven op basis van bronnen op internet. Bard was al beschikbaar in de VS en het Verenigd Koninkrijk, maar nu dus ook in Europa. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A58, Eindhoven richting Breda. Bij knooppunt De Baars staat namelijk een kapotte vrachtwagen met een lekke band. Daarom is de rechterreis ook dicht en staat het verkeer 25 minuten in de file. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw een aangekondigd afscheid van de politiek vandaag. Sigrid Kaag, leider van D66, gaat de komende verkiezingen niet de ring in als lijsttrekker voor haar partij. Sterker nog, net als Mark Rutte vertrekt ze bij het aantreden van een nieuw kabinet helemaal uit Den Haag. Daarmee is een complete politieke aardverschuiving bij de coalitiepartijen compleet. De VVD krijgt een nieuwe leider, het CDA ook, nadat Wopke Hoekstra de lijst niet opnieuw gaat trekken. En ook fractievoorzitter Pieter Hiema vertrekt uit de landelijke politiek. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie had het stokje al overgedragen aan Mirjam Bikker. En nu dus verlaat Sigrid Kaag ook de politieke arena. Na een ongekend turbulente week in Den Haag met een vallend kabinet dat een einde van een tijdperk inluidde. En dus ligt de verkiezingsstrijd straks helemaal open met nieuwe gezichten en wellicht zelfs een nieuwe politieke partij als PvdA en GroenLinks de handen definitief ineenslaan en als één blok naar de stembus gaan. Die beslissing valt volgende week. Jan Paternotte is fractievoorzitter van D66, nu nog de tweede partij in de Tweede Kamer. Meneer Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. Helemaal als donderslag bij heldere hemel kwam het vertrek van Sigrid Kaag niet, toch wel? Nou, ik heb de afgelopen maanden wel een paar keer met haar inderdaad gesproken over de toekomst. En stel nou dat het kabinet niet de rit uitzit. Ik denk dat heel veel mensen hebben de uitzending van College Tour ook gezien, waarin Sigrid daar ook heel openhartig vertelde over de worsteling die ze daarbij voelt. Dus in die zin niet helemaal onverwacht. Maar het definitieve besluit, ja, dat begin van deze week gehoord. Ja, en hoe kwam dat bij u binnen? Ja, nou ja, het is heel heftig, want Sigrid Kaag is natuurlijk, ja, het is niet zomaar iemand. Het is geen passant in de Nederlandse politiek die weer even vertrekt, terwijl er niks veranderd is. Want er is heel veel veranderd in de tussentijd. Zij is, alleen al als je kijkt naar verkiezingsuitslagen, de eerste vrouw die als lijsttrekker meer dan 14 zetels wist te halen. En die 14 zetels, die waren van Els Borst in 1998. Ze heeft voor het eerst als vrouw minister van Financiën geworden. Ze heeft allerlei doorbraken dus inderdaad gemaakt. En daarmee een voorbeeld voor heel veel mensen. Maar voor onze partijen ook natuurlijk heel veel idealen die we hadden, waarvan we heel vaak de campagne opvoerden, eindelijk ook echt voor elkaar kunnen boksen. Ja. En dat had niet gekund zonder de campagne van Sigrid Kaag en al haar werk. Nee, en zij evenaarde het record aantal zetels na verkiezingen van Hans van Mierlo, 24. Dat is ook het huidige zetelaantal dat u nu hebt in de Tweede Kamer. Meneer Paternotte, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U zei net, ik hoorde het maandag. Wanneer hoorde u dat maandag? Ik hoorde het begin van de week volgens mij. Ik denk zondag. Ik heb een aantal. Ik heb natuurlijk een aantal keren de afgelopen tijd al met haar erover gesproken. Ja. Dus dit was ook het gevoel van oké, nu is het dan wel dat ze definitief aan het besluiten is. Maar heeft zij dan dit weekend ook de beslissing genomen? Ja, dat denk ik, ja. Net als Mark Rutte dus. Ja. Dus zij heeft de beslissing genomen voordat Mark Rutte zijn afscheid uit Politiek Den Haag aankondigde. Ja, dat denk ik, ja. Dat zou u haar dan even moeten vragen. Ja, maar in uw beleving is dat in elk geval zo. Heeft ze u ook persoonlijk op de hoogte gesteld? Ja, zeker. Ja, nee, wij hebben de afgelopen jaren natuurlijk heel intensief samengewerkt. Dus als je bijna elke dag met elkaar belt, dan dat heeft ze mij wel laten weten. Ja. Wat zei ze tegen u? Ja, nou ja, eigenlijk hetzelfde als wat ze in de krant zegt. Het was natuurlijk een heel mooi interview vanochtend. Want het ging over alle mooie dingen. Alles wat ze, waar ze trots op is. Over wat ze voor elkaar heeft gekregen. De idealen waar ze voor ze heeft geknokt. Maar ook hoe heftig het is geweest. Want zij, toen zij in de Nederlandse politiek kwam in 2017... toen was het nog niet normaal dat bestuurders... maar ook journalisten, wetenschappers... dat die zo vaak en zo massaal... zoveel drek en bedreigingen en haat over zich heen krijgen. Behalve Geert Wilders. Behalve Geert Wilders natuurlijk. En in het verleden zijn natuurlijk ook zeker politici bedreigd. Maar dat het zoveel en zo massaal is. Want ja, Sigrid Kaag. Maar ook Hugo de Jonge. Die dan een politiehuisje voor zijn deur heeft staan. Ja. Wat dat betreft is er veel veranderd. Is een heel indringend het persoonlijk leven binnengekomen. Nou, er kunnen er heel veel van meepraten in Den Haag op dit moment. Er zijn meerdere bewindspersonen. Daar doet niemand vanuit veiligheidsoverwegingen uitspraken over. Maar er zijn meerdere personen die te maken hebben met bedreigingen. En die ook beschermd moeten worden. Ja, en het is natuurlijk wel echt dat je soms denkt van... wat is er toch met ons land gebeurd? Want er werd vaak zo bewonderend gekeken naar Nederland. Hè? Naar dat land waar de premier, ook Wim Kok bijvoorbeeld... op de fiets naar het Binnenhof ging. Ja. Waar Rutte ook nog, iedereen kon aanspreken. Ja. En nou, dat veranderde natuurlijk na Pim Fortuyn. En toen Geert Wilders ook inderdaad met al die beveiligers om hem heen liep. Dat heb ik ook nog vaak gezien toen ik met hem achter hem aan op campagne was. Ja, en nu is het bijna dat je weet, als je de politiek ingaat, dan moet je daar al rekening mee houden. Ja. Dat je in zo'n vijandige omgeving kunt terechtkomen. De grote vraag is niet Nederlands. De grote vraag is natuurlijk, Sigrid Kaag heeft er nooit een geheim van laten bestaan dat Den Haag niet haar leven was. De politiek ook niet. Ze beschouwde dat als een periode in haar leven. Zou ze zijn gebleven als die bedreigingen achterwege waren gebleven, denkt u? Ja, nou, dat is dus een hele belangrijke vraag. Dat weten we niet. Maar dat dit een hele grote rol heeft gespeeld, dat is duidelijk. Ja. En ja, dat is natuurlijk echt heel heftig. Want dat betekent dat die bedreigingen dus ook echt invloed hebben. En daar moeten we dat ook niet accepteren. Moeten we dat ook tegengaan. Daarom vind ik het wel heel goed dat je nu zo massaal die reactie ziet... vanuit politici van alle kanten en alle hoeken. Dat ze zeggen, het is eigenlijk verdrietig en onacceptabel... dat we op een punt komen dat bedreigingen zo'n invloed misschien wel hebben... op de keuzes van onze politieke leiders. Ja, goed, er zijn meer mensen, ik zei het al, die worden bedreigd... en sommige van die mensen gaan ook misschien wel meedoen... aan de komende verkiezingen. Met andere woorden, die maken dan een andere afweging. Dit is de afweging van Sigrid Kaag. Na een zeer, zeer turbulente week. Ooit zoiets meegemaakt eigenlijk? Nee. Ik zei vanochtend nog tegen iemand... goh, wat een jaar was de afgelopen week, want... Ja, er is eigenlijk meer gebeurd dan normaal gesproken in een jaar tijd langskomt. En volgens mij spraken wij elkaar een week geleden nog. Wat zal het zijn? Ja, 8 dagen geleden. Toen had u er alle vertrouwen in dat het goed zou komen met het kabinet. Zeker, en met de asielonderhandelingen. Ja, dat had ik ook. En het blijft echt totaal verbazingwekkend. En volgens mij ook echt onnodig. Dat het niet is gelukt vorige week. Ja. En dat het kabinet is gevallen. Ja. Ik wil even terug naar maandag. Toen was er een debat. En de fractie van GroenLinks samen met de Partij van de Arbeid... wilde een motie van wantrouwen indienen tegen de demissionair premier Mark Rutte. Klaver heeft hem daarover gebeld afgelopen zondag. Naar verluidt is hij daar boos over geworden. Sigrid Kaag heeft hem vlak voor het debat, een minuut of 20 daarvoor... meldde de Telegraaf toen gebeld met de mededeling. Ik waarschuw je maar even. Niet alle fractieleden van D66 zitten op één lijn. En als het debat niet goed loopt, steunen ze misschien wel die motie van wantrouwen. U hebt dat ontkend in die krant, maar zij bevestigt het nu vandaag. Hoe zit dat nou? Ja, ik kreeg de vraag of wij besloten hadden om die motie van wantrouwen te steunen als fractie. En dat was niet zo, dus dat heb ik gewoon laten weten aan de Telegraaf. Maar het is inderdaad wel waar. We hebben daar ook een intensief gesprek in de fractie over gehad met elkaar. Dat er ook wel Kamerleden waren die zich afvroegen van zou het niet beter zijn als Mark Rutte even een stap opzij zou zetten op dit moment? Ja, dus het was denkbaar geweest dat als het debat niet goed was gelopen, Rutte zijn afscheid niet van tevoren had aangekondigd, dat een deel van uw fractie op zijn minst met die motie had meegestemd. Nou, bedenk ook even van waar we ook op dat moment stonden. Hè? Want dat kabinet was gevallen, in onze ogen echt totaal onnodig. Het CDA noemde het roekeloos, daar kan ik me ook goed in vinden. Want het ging eigenlijk om een heel klein ding uiteindelijk... waarvan de VVD zei, dat hebben wij ook nog absoluut nodig... Ja. Om een akkoord te kunnen sluiten. Dat ging om die gezinshereniging van die kinderen van oorlogsvluchtelingen. Ja, waar u het over de stop over kreeg met de minister-president in het debat. Ja. Want die zei, sorry, maar hier neem ik echt afstand van. Dit is echt een volkomen foutief beeld. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat iedereen gewoon de stukken kan bekijken. En kijk, weet je, volgens mij, we zijn nu al een aantal dagen verder... Is het ook niet nodig om dat helemaal opnieuw te beschouwen. Ik snap ook dat het ook voor Mark Rutte natuurlijk een hele intensieve dag was toen. Ja. Maar goed, dat was in ieder geval dat het kabinet is gevallen. Dat is natuurlijk niet zomaar iets. Nee. We hebben dit weekend die noodoproepen gezien van burgemeesters, van provincies, vanuit ondernemers die allemaal zeiden, we zijn zo bang dat op de aanpak van klimaat, het stikstofvraagstuk, de economie, armoede, dat er dingen stil komen te vallen. Ja. Ja, dat je dan een kabinet laat vallen, dat is niet iets wat je even op een vrijdagavond doet, omdat je zegt, nou, de we komen andere er niet uit en we hadden nou eenmaal een deadline gesteld. Dat is dus dat heftig was en dat wij daarvan vonden. Ja, en het heeft ons ook enorm verbaasd, want wij kennen Mark Rutte ook zo niet. Nee, maar de anderen, inclusief Sigrid Kaag vanochtend in de krant, die zeggen allemaal, het lag aan ons allemaal. We zijn er samen niet uitgekomen. Dus u ook niet. Ja, nee, kijk, alleen ik denk dat het dan wel goed is, en ook mijn taak als Tweede Kamerlid, als je de regering controleert, om dan te kijken, waar zat het hem nou precies in? Ja. Maar goed, even terug naar mijn Tweede vraag Kamer gestuurd, en dan blijkt het toch op een behoorlijk klein deel van zo'n pakket te liggen. Want er lagen 10 hele grote stevige maatregelen om grip op migratie te krijgen, iets te doen aan asiel. En wij zagen ook in dat het nodig was. Ja. Dat hadden we allemaal kunnen doen, maar nu ligt er eigenlijk niks. Dus wat is verantwoordelijkheid? Er ligt niks. Het kabinet is gevallen, dus het is demissionair. Dus alles ligt nu bij de Tweede Kamer. En die gaat ergens in september bepalen wat dan zogenaamd controversieel is en niet. Dus met andere woorden, wat het kabinet nog mag doen. En wat moet blijven liggen tot een volgend kabinet aantreedt. Zeker. En we weten dat een kabinet dat gevallen is natuurlijk uiteindelijk toch veel minder daadkrachtig is dan een kabinet wat kan doorpakken. En dat nieuwe verkiezingen en dat ligt aan de Tweede Kamer. U kunt ze net zo machtig maken als u wilt. Ja, maar kijk, je kijkt gewoon naar al die eerdere keren dat een kabinet is gevallen. En dat was over het algemeen niet het moment dat er de meeste daadkracht loskwam en dat je de meeste moeilijke besluiten kon nemen. Nee. Terwijl dat wel is wat Nederland nu van ons vraagt. Ja. Oftewel, ik denk dat het onverantwoordelijk was. Maar goed, dat hebben we toen ook duidelijk gemaakt. En gedane zaken nemen geen keer. Zo is het nu ook nog een keer. Maar toch nog even terug naar die vraag die ik net stelde. Dus het was denkbaar geweest dat als Rutte zijn vertrek van tevoren, voor dat debat maandag, niet had aangekondigd, dat een deel van uw fractie mee had gestemd met een motie van wantrouwen. Ja, dat blijft een beetje speculeren. Ik bedoel, het is gewoon, zoals ik het net zeg, dat er echt wel Kamerleden waren die zich afvroegen of Rutte niet beter op dat moment even een pas op de plaats had kunnen maken. Nou, toevallig heeft hij de volgende ochtend meteen zelf die aankondiging gedaan. Ja. Je weet niet hoe dat anders was geweest. Maar u sluit dat in ieder geval niet uit dat het zo gelopen zou zijn. Nou, ik ben gewoon eerlijk over wat de Sigrid Kaag heeft Mark Rutte gebeld. Gewoon om te zeggen dat hij dit was een winstwaarschuwing. Dat ze even wilde van, dit is even hoe het ervoor staat. Ja. En dat was dus dat een deel van die fractie mogelijkerwijs, als het debat niet goed zou lopen, die motie zou steunen. Hoe zit het met uw eigen ambities, meneer Paternotte? Wilt u lijsttrekker worden? We hebben net een paar uur geleden het vertrek van Sigrid Kaag in de krant gelezen. En ik denk, bro, als je ziet de massaliteit van alle reacties, daar ben ik ook nog best wel wat beduust van. Dus ik vind het een hele logische vraag, hoor. Maar ik denk dat ook even een vraag is voor ietsje later. U wist het tenminste al een kleine week. Dus daar hebt u vast over nagedacht. Nee, zeker. Maar ook, ik bedoel het niet alleen voor mij, maar ook even voor anderen, vind ik dat even een vraag die niet voor nu is, maar voor wat later. Maar weet u het voor uzelf? De kandidaatstelling is ook immers nog niet open. Weet u het voor uzelf? Ik heb wel goed nagedacht, ja. En de uitkomst is? Nou, wat ik u zeg, dat komt later. Maar u bent er voor uzelf wel uit? Ja. Ik zie u glimmen van geluk, eerlijk gezegd. Nee, omdat ik me een beetje zo voorstel, ik kan u niet zien nu. Omdat ik u wel. Niet doet. Ja. Volgens mij zie ik een grijns, die hoor ik een beetje door de microfoon. Ja. Goed, u hebt dus voor uzelf een beslissing genomen, maar u wilt hem nog niet bekendmaken. Nee, maar goed, het is natuurlijk in mijn beleving, het vertrek van Sigrid Kaag is niet zomaar gewoon een politiek leider die afscheid neemt en de volgende komt. Maar het zegt ook iets over hoe de politiek er in Nederland voor staat. Omdat het zo die relatie heeft met bedreiging en hoe dat binnenkomt bij je gezin. Ja. Ja, nou ja. Ik ben zelf ook iemand die een gezin heeft met twee dochters. Speelt dat bij u een rol bij het maken van die afweging? Nou ja, in positieve zin. Sigrid Kaag heeft laten zien dat er niet zoiets is als een plafond voor vrouwen in Nederland. En tegelijkertijd is zij ook een voorbeeld van iemand die als vrouw de politiek instapt. En je weet dat online vrouwen 3-4 keer vaker last hebben van bedreigingen, van intimidaties, seksueel getinte opmerkingen dan mannen dat hebben. Ja. Dat heb ik zelf ook de afgelopen jaren ervaren. Ik heb genoeg bedreigingen, maar het is toch echt anders dan het is bij heel veel vrouwelijke collega's die ik heb. Ja. Zeker dan bij Sigrid Kaag. En u bent een man. En ik ben een man. Dus maar u ik hebt heb er minder last dochters. Van. Ah. Nou ja, ik heb dus wel, ja, ik heb genoeg bedreigingen. Maar bij mij gaat het, als het gaat om uiterlijk bijvoorbeeld, gaat het dan vooral om dat ik grote oren heb. Nou ja, dat klopt ook. Dus daar kun je moeilijk mee reden twisten. Ja, goed. Met andere woorden, u hebt erover nagedacht. U bent er voor uzelf uit. Met thuisfront allemaal doorgeakkerd? Met thuisfront, ja. Dus het thuisfront weet ook wat u gaat doen? Ja, maar ik denk dat we precies nu even genoeg aandacht voor mij hebben gehad. En er is vast nog ook allemaal andere dingen te bespreken. Mensen willen het graag weten natuurlijk, vandaar dat ik het vraag. De volgende vraag is, moet er dan een lijsttrekkersverkiezing komen, vindt u? U bent niet zomaar de eerste, de beste bij D66, u bent de leider van de fractie daar in de Tweede Kamer. Wat vindt u, moet er een lijsttrekkersverkiezing komen, of moet er analoog aan het CDA gewoon met een commissie worden gekeken wie is het beste en die wijzen we aan? Nee, bij D66 werken we nooit met een commissie die aanwijst. En kijk, wij hebben, vind ik in ieder geval, heel veel echt goede mensen. Ik hoor ook namen als Rob Jette, uiteraard. Mm. Keizer Ollongren, Robert Dijkgraaf, onze minister van Onderwijs. Ja. Je zou Hans Vuilbrief ook misschien zelfs kunnen noemen, want hij doet het wel echt heel erg goed op dat hele lastige... Ja, zijn we vanochtend ook hier op de redactie. ...dossier Groningen. Ja, dus nou, ik denk dan is het ook een luxe dat je gewoon echt veel goede mensen hebt. En als er dan één of meerdere is opwerpen, doe dan gewoon een verkiezing. Waarbij alle leden van D66 zich kunnen uitspreken. Dus u maakt zich klaar voor een verkiezing tussen Robert Dijkgraaf, Rob Jette, Keizer Ollongren en uzelf en Hans Vuilbrief. U wilt ze gewoon allemaal? Okay. Nou ja, als u een lijsttrekkersverkiezing wil en u zegt wij beschikken over uitstekende kandidaten, en u zegt de beste kandidaat wordt gekozen middels een verkiezing bij D66... dan zou je dat je kunnen voorstellen, of niet? Oh, nee, maar bij D66 werkt het gewoon zo dat er is niet een commissie die iemand aanwijst, want die moet het worden. Nee. Maar iedereen kan zich kandideren. Je moet alleen wel voldoende handtekeningen halen, voldoende steunbetuigingen van de leden, zodat je duidelijk ook in ieder geval voldoende aanhang hebt om je te kandideren. En dan is er een verkiezing, een campagne met bijeenkomsten. Ja. Gewoon iedereen alle vragen stellen. Ja. En zo werkt dat. Ik ken de hele procedure. Ja, dus het heet niet voor iets Democraten 66. Dus dat is denk ik heel logisch dat zo gaat. De vraag is wat voor verkiezingen we krijgen. Want de coalitiepartijen hebben allemaal nieuwe gezichten straks, die allemaal voor het eerst mee gaan doen aan nieuwe verkiezingen. We hebben een jonge partij met Caroline van der Plas aan het hoofd die de Provinciale Statenverkiezingen heeft gewonnen. Maar Provinciale Statenverkiezingen zijn altijd anders dan landelijke verkiezingen. We weten nog niet hoe het op links gaat. Of die twee partijen samen één lijst hebben en wie daar de lijsttrekker wordt, en of er iemand de lijsttrekker wordt en er misschien iemand uit Brussel wel bereid is om voor het torentje te tekenen, maar niet voor de lijst. Kortom, hoe ziet u dat de komende maanden? Wat voor een politieke strijd gaan wij krijgen? Ja, het wordt een heel bijzondere verkiezing met inderdaad heel veel nieuwe gezichten, maar ook met natuurlijk enorme uitdagingen voor Nederland. Want die op klimaat en bijvoorbeeld het onderwijs, met het zorgen dat de salarissen in het basisonderwijs omhoog gaan, zijn echt veel taboes, veel langslepende vraagstukken nu doorbroken. Ja. Dat is mooi, maar bijvoorbeeld de stikstofcrisis die ligt nog vol op tafel. En er zijn inderdaad partijen zoals BBB die niet alleen bij stikstof, maar ook op klimaat willen zeggen, eigenlijk we moeten dat weer helemaal gaan omdraaien. En terugploegen naar dat we veel minder gaan doen aan dat probleem. Dat is een heel duidelijke keuze qua richting die voor Nederland voor ligt. En dat in een tijd dat we een oorlog hebben in Europa, dat we uitdagingen hebben voor de economie, de armoede dreigt te groeien en dat moeten we echt voorkomen. Maar wat ik nou heel erg hoop is dat dat niet een periode wordt van stilstand, maar dat we de komende 4 maanden, want die Tweede Kamer die is gewoon al bezig, dat we dan zorgen dat we wel ondertussen doorgaan met problemen aanpakken. Bijvoorbeeld op het klimaat, dat we niks gaan stilleggen, maar de klimaatwet gewoon doorzetten. Dat we dat fonds gaan inrichten, zorgen dat mensen goedkoper zonnepanelen op hun dak kunnen leggen, goedkoper een tweedehands elektrische auto kunnen kopen, dat we daar niet mee gaan wachten. Want uiteindelijk, als er iets logisch is, de natuurwetten, het klimaat trekt zich natuurlijk helemaal niks aan van of een kabinet in Nederland demissionair is of niet. Nee, maar daar bent u toch zelf bij? Van ons allemaal. Daar bent u zelf bij, zeker. Daar is de Eerste Kamer bij, want die wetten die moeten allemaal door beide kamers van het parlement. En dat geldt voor het klimaatfonds, dat geldt voor het stikstoffonds. Het stikstoffonds is al akkoord bevonden door de Tweede Kamer, klimaatfonds uit mijn hoofd geloof ik ook. Ja. Maar het moet nog wel naar de Eerste Kamer toe. Daar liggen de verhoudingen anders. Dus het kan ook zomaar zijn dat u al die punten die u in de vorige ronde hebt uitonderhandeld straks allemaal van tafel vallen bij een andere verkiezingsuitslag. Ja, en dat zou echt heel erg beroerd zijn. Want Nederland zit nu net in de kopgroep van landen die de meeste ambities heeft om het klimaatprobleem aan te pakken. En het grote voordeel is, als je voorop loopt, dan heb je als eerste ook de groene economie van de toekomst. Want de toekomst is natuurlijk sowieso een groene economie. Dus ja, u zegt inderdaad, u bent er zelf bij. Nou, dat klopt. Met mijn 24 zetels gaan we daarmee aan de slag. Maar mijn oproep is ook aan alle collega's om daar ook aan mee te werken. Om te zorgen dat die verkiezing niet betekent stilstand op klimaat, maar dat we in de tussentijd ook doorpakken. Ja. En helpt want in de verkiezingstijd dan tegenover elkaar staan. Wat ik echt merk in Nederland is dat iedereen hoopt dat dit een tijd wordt waarin politici niet nog meer in loopgraven tegenover elkaar komen te staan. Ja. Maar juist uit die loopgraven komen en samen dingen aanpakken. En als je dat laat zien, misschien dat dat wel een beter resultaat ook oplevert bij de verkiezingen. Ik heb nog nooit een verkiezingscampagne meegemaakt die eindigde in een knuffelpartij in het kammen van mekaars haar. Nee. Uiteraard niet. Dus op het laatst moeten er gewoon een aantal hele stevige debatten komen. En moet iedereen heel scherp maken waar je voor staat. Maar in de tussentijd de boel platleggen en alleen maar tegenover elkaar staan. Volgens mij willen mensen ook zien van dat je in staat bent om ook problemen op te lossen. Ja. En dat doe je natuurlijk niet alleen maar in het debat. Nee, maar goed, we hebben in het verleden gezien. Kijk naar het einde van het tijdperk Lubbers. Een beetje vergelijkbaar met het tijdperk Rutte aan het einde. Dat er vervolgens een paars kabinet aantrad met een hele andere wind. Dus er kan van alles. We hebben ook de verkiezingen van 2002 gezien. Dat waren wel hele bijzondere omstandigheden. Toen hadden we net een politieke moord achter de rug, namelijk op Pim Fortuyn. Maar ook toen werd het politieke landschap behoorlijk opgeschud. En kwam er opeens een nieuwe jeune premier die weinig bekendheid had bij de bevolking, namelijk Jan-Peter Balkenende. En die is toch 8 jaar de bewoner van het torentje gebleven. Zeker. Met andere woorden, het kan alle kanten op. Ja, het kan alle kanten op. Nee, alle prijzen moeten nog verdeeld worden. En het veld ligt helemaal open. Ik denk dat dat een goede analyse is. Hoe verklaart u eigenlijk dat uw partij in de peiling is gehalveerd inmiddels in zetelaantal? Het is een beetje D33 geworden. Ja, kijk, ik vind dat altijd. We hebben nu eigenlijk 4 Tweede Kamerverkiezingen op rij heeft D66 gewonnen. Ja. Dat is natuurlijk best bijzonder. En dat was elke keer niet dankzij de peilingen, maar vooral dankzij de verkiezingsuitslag. En de campagne die daar ook in gaat, waar je natuurlijk mensen moet voorleggen wat je van plan bent om te gaan doen. Mm. Wij staan nu ongeveer op hetzelfde niveau als 4 jaar geleden om deze tijd, toen, of 3 jaar geleden eigenlijk, toen Sigrid Kaag begon als kandidaat lijsttrekker. Dus ik heb daar vertrouwen in dat wij er een hele mooie campagne van kunnen maken. En ja, door die versplintering zie je ook dat er nu een hele grote groep partijen eigenlijk is die allemaal wel kans maken om in deze campagne het goed te gaan doen. Die allemaal tussen de 10 en 20 zetels staan. Het kan ook het einde van de versplintering betekenen. Want er zijn nu 20 fracties in de Tweede Kamer. De kans is niet zo groot dat ze alle 20 terugkeren, om het maar zachtzinnig te zeggen. Daar gaat de bezem doorheen. Ah, je ziet ook wel dat er een enorme groei na die verkiezingen nog zat. Hè? Want we begonnen met 17 fracties en was ook al heel veel. 20. Ja. Dus ook na de verkiezingen kunnen er nog een hoop bij komen. Ja. Maar goed, het feit de versplintering is inderdaad wel stevig toegeslagen. Ja. Als ik u nu eens vraag om een weddenschap af te sluiten over, over de uitkomst van die verkiezingen. U bent goed in gokken. Goed in gokken? Ja, is het geld al op trouwens? Oh, waarvan? U won toch ooit €64.000 op bij Lotto Weekend Millionaires? Ja, zeker. Las ik op Twitter. Ja, dat was heel fijn. Kon allemaal je in de partijkas van D66 gestort, of niet? Ook wel wat. Hè. Ja, je moet ook contributie betalen. Dus dat doe je natuurlijk inderdaad ook gewoon netjes. Ik heb ook nog wat aan mijn studieschuld gedaan. Het Wereld Natuurfonds. Ja, je probeert. En ik heb ook nog een feestje gegeven. En mijn familie mee het eten genomen. Oh, oké. Okay. Nou, dat was een goed restaurant dan voor 64 mil. Nou ja, volgens mij gewoon hamburgers. Oh. Maar, ik dacht dat jullie allemaal vegetarisch waren geworden bij D66 inmiddels. Ja, dit was 2008, hè? Oh, oké. Okay. Toen gold dat nog niet. Maar zelfs veel D66'ers vinden het nog steeds lekker om af en toe een hamburger te eten. Oké. Okay. Ja. Goed. Terug naar. De toekomst. U hebt ooit stage gelopen bij Erik Mouthaan in New York. Klopt. Weet u wat uw bijnaam toen nog was? Nee. Ik weet nog dat ik daar kwam en dat ze daar ter plekke achterkwamen dat ik geen filmpjes kon monteren. Dus ik heb nog een hoop moeten leren toen ik daar stagiair bij Erik Mouthaan werd. Maar wel heel veel van hem geleerd, want hij is echt een hele goede journalist. Maar als u een debat in de gaten moest houden in het congres, dan begon u vooral inhoudelijk met Mouthaan dus te debatteren over hoe slecht een bepaald congreslid zich had gedragen in een debat. En hij zei, heb je het shot? Ja, nee, ik vond al die Republikeinen en wat ze allemaal zeiden over Obama, ik vond het echt allemaal schandalig en bizar. Dus daar kon ik me wel kwaad om maken. Ja. En hij wilde vooral dat het goed in beeld was gebracht. Ja. Nou, dat was ook heel leerzaam voor mij. En ik weet nog dat ik een keer zat ik met hem te monteren. En toen zagen we in de hoek van de kamer op tv een vliegtuig ineens in de Hudsonrivier liggen. Ja, daar is nog een film over gemaakt. Ja, want Sully Sullenberger, dat vliegtuig dat toen in de Hudson landde, toen alle motoren waren uitgevallen. Ja. Dus ja, je maakt een hoop mee. En toen had ik gelukkig inderdaad geleerd van het is vooral heel belangrijk om dat beeld van het vliegtuig goed te hebben. Ja. En niet om het alles precies te weten over wat er dan met die gans aan de hand was. Terug naar die bijnaam. De bijnaam. Ja. Hij noemde u vanwege al die politieke op- en aanmerking mun premier Paternotte. Ja. Ja, dat allitereert natuurlijk gewoon goed. En daar hield het mee op? Ik was natuurlijk gewoon stagiair Paternotte. Dus, maar wel iemand die van jongs af aan zo politiek geïnteresseerd is, ook in de Amerikaanse politiek, zich helemaal gek heeft gelezen in politieke biografieën. Daar dient zich al snel de vergelijking aan met de man die nu een einde aan zijn eigen tijdperk heeft gemaakt en binnenkort het torentje verruilt voor een burgerleven. Ja, ik denk dat die term wel gewoon inderdaad gewoon even was. Omdat ik misschien wat meer dan anderen ook een hele uitgesproken mening daar had. Terwijl je als journalist natuurlijk ook gewoon hele goede vragen moet kunnen stellen. Zoals Sven Kokkelman bijvoorbeeld. Ja, dus dat je gewoon beide kanten moet leren. Ja, goed. Ik heb het aan alle kanten geprobeerd. Maar u gaat het niet zeggen vandaag. Wanneer gaat u het wel bekendmaken eigenlijk? Ja, het is heel goed geprobeerd. Maar ik denk dat het gewoon heel erg. Ik vind het ook wel echt mooi dat iedereen vandaag stilstaat bij wat Sigrid Kaag heeft gedaan. Ja. De mooie kant van alles wat ze bereikt heeft. En zeker, het voorbeeld dat ze ook is. Ik weet nog dat ik een keer met mijn dochtertje, die van zes was ze toen, met haar aan het bellen was. En dat mijn dochter daarna vraagt wie was dat? En ik zei, dat was mijn baas. En toen zei ze, oh, is jouw baas een meisje? En ik dacht, ja, dit is toch wel gewoon heel mooi dat voor haar het nooit meer een vraag is of een politieke leider, een politieke baas, dat het een man en een vrouw kan zijn. En wat zegt u tegen diezelfde dochter als de volgende baas weer een mannetje is? Een jongetje? Dat ook kan. Ja. Dat ook kan. Okay. Ja, en dat het mooie is aan Nederland. Dat het geen vraag meer is of het een of het ander kan, maar dat het allebei kan. En wanneer gaat u het nou bekendmaken? Sorry, wat zei u? Wanneer gaat u het nou bekendmaken? Ja, dat heeft u al een aantal keer gevraagd. Ja, nou, ik wil graag een moment weten. Nou ja, dit vind ik in ieder geval niet voor nu, maar voor dat zal wel snel komen. Jan Paternotte, hartelijk dank voor deze touwtrekpartij. En een fijne dag vanuit Den Haag. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. De dag. Mijn naam is Dylan Jessen-Gustagiris. Staat hier de nieuwe toekomstig leider van uw partij? De podcast De Dag. Het wordt voor haar denk ik best wel ingewikkeld om echt haar eigen koers te gaan varen en te laten zien ik ben mijn eigen persoon. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ik ben zelf op 8-jarige leeftijd hier naartoe gekomen als vluchteling. Als ik was opgevangen zoals wij nu mensen opvangen, dan was ik die 40 jaar later echt geen minister geweest. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Weet je wat echt groot nieuws zou zijn? Extra medewerkers. Jamila's distributiekantoor zit te springen om meer krantenbezorgers. Ik ben weg. Tot straks. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad.